Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 16 Desember 2018 bertepatan 8 Rabiul Tsani 1440 Hijriah. Salat bagian ke-15. Membaca surat atau ayat-ayat Al-Qur'an. An Abi Sa'idin qala Umirna an naqra'a bi Fatihatil Kitabi wa ma tayassara. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Sa'id ia berkata, kami diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya membaca Al-Fatihah dan apa-apa ayat atau surat yang mudah. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 216, nomor 818. An Abdillah bin Abi Qatadata an Abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi raka'atainil ulayaini minal zuhri wal asri bi Fatihatil Kitabi wa suratin wa yusmi'unal ayata ahyanan wa yaqra'u fi raka'atainil ukhrayaini bi Fatihatil Kitabi. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Abu Qatadah dari ayahnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu membaca Al-Fatihah dan surat pada dua rakaat yang awal, yakni rakaat pertama dan kedua pada sholat duhur dan sholat asar. Dan beliau kadang memperdengarkan bacaan ayat kepada kami. Dan beliau membaca Al-Fatihah pada dua rakaat yang lain, yakni rakaat ketiga dan keempat. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 333. Nomor 155. An Abi Qatadah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fayaqra'u fi dhuhri wal 'asri fi raka'atainil ulayaini bi Fatihatil Kitabi wa surataini wa yusmi'unal ayata ahyanan wa kana yutawwilu raka'atal ula min adh-dhuhri wa yuqassiru tsaniyata wa kadzalika fis subhi. Rawahu Muslim. Dari Abu Qatadah ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami. Beliau membaca Al-Fatihah dan dua surat pada salat duhur dan asar pada dua rakaat yang pertama. Terkadang beliau memperdengarkan ayat yang beliau baca kepada kami. Beliau memanjangkan rakaat yang pertama pada salat duhur dan memendekkan rakaat yang kedua, begitu pula pada solat subuh. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 333, nomor 154. An Abdillah bin Abi Qatadah an Abihi qala, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raka'atainil ulayaini min salati dhuhri bi Fatihatil Kitabi wa surataini. Yutawwilu fil ula wa yukassiru fis saniyati wa yusmi'ul ayata ahyanan wa kana yaqra'u fil asri bi Fatihatil Kitabi wa surataini wa kana yutawwilu fil ula wa kana yutawwilu fi raka'atil ula min salati subhi wa yukassiru fis saniyati. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Abi Qatadah dari ayahnya ia berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat duhur dalam dua rakaat yang pertama beliau membaca Al-Fatihah dan dua surat. Beliau memanjangkan rakaat yang pertama dan memendekkan rakaat yang kedua, dan kadang beliau memperdengarkan ayat yang beliau baca. Dan pada salat asar beliau membaca Al-Fatihah dan dua surat. Beliau memanjangkan rakaat yang pertama dan beliau memanjangkan rakaat yang pertama pada salat subuh dan memendekkan rakaat yang kedua. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 185. An Abdillah bin Abi Qatadah an Abihi qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raka'ataini min adh-dhuhri wal 'asri bi Fatihatil Kitabi wa suratin wa suratin wa yusmi'unal ayata ahyanan. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Abu Qatadah dari ayahnya ia berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duhur dan asar pada dua rakaat yang pertama beliau membaca Al-Fatihah dan surat dan satu surat satu surat. Dan terkadang beliau memperdengarkan bacaan ayat kepada kami. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 185. An Abi Sa'idin Al-Khudri qala, kunna nahziru qiyama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dhuhri wal asri wa hazarna qiyamahu fi raka'atainil ulayaini minaz dhuhri qadra qira'ati alif lam mim tanzil as-sajdah wa hazarna qiyamahu fil ukhrayaini qadra nisfi min dhalika wa hazarna qiyamahu fi raka'atainil ulayaini minal asri ala qadri qiyamihi fil ukhrayaini minaz dhuhri wa fil ukhrayaini minal asri ala nisfi min dhalika. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, dahulu kami memperkirakan lamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri pada salat duhur dan salat asar. Kami perkirakan beliau berdiri pada dua rakaat yang pertama dari salat duhur, lamanya seukur membaca surat Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah 30 ayat. Dan kami memperkirakan berdiri beliau pada dua rakaat yang akhir seukur separuh dari itu. Dan kami memperkirakan lamanya berdiri beliau pada dua rakaat yang pertama dari salat asar seukur berdiri beliau pada dua rakaat yang akhir dari salat duhur dan berdiri beliau pada dua rakaat yang akhir dari salat asar separuh dari itu. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 334, nomor 156. An Abi Sa'idin Al-Khudri, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati dhuhri fi raka'atainil ulayaini fi kulli raka'atin qadra 30 ayatan wa fil ukhrayaini qadra 15 ayatan aw qala nisfa dhalik wa fil asri fi raka'atainil ulayaini fi kulli raka'atin qadra qira'ati 15 ayatan wa fil ukhrayaini qadra nisfi dhalik. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu membaca di dalam salat duhur pada dua rakaat yang pertama pada masing-masing rakaat seukur 30 ayat dan pada dua rakaat yang lain seukur bacaan 15 ayat atau separuh dari itu dan pada salat asar pada dua rakaat yang pertama masing-masing rakaat seukur bacaan 15 ayat dan pada dua rakaat yang lain seukur separuh dari itu. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 334, nomor 157. Keterangan dari hadis tersebut bisa difahami bahwa pada tiap-tiap rakaat boleh membaca surat. Di antara riwayat bacaan surat atau ayat dalam sholat lima waktu. An Jabir bin Samurah qala, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi dhuhri bil laili idza yaghsha wa fil asri nahwa dzalika wa fis subhi atwala min dzalika. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah ia berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca di dalam salat duhur dengan wal laili idza yaghsha dan di dalam salat asar seperti itu juga. Sedang di dalam salat subuh beliau membaca yang lebih panjang dari itu. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 337 nomor 170. An Jabir bin Samurah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri bisabbihi isma rabbikal a'la wa fi subhi bi atwala min dzalika. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat duhur sabbihi isma rabbikal a'la atau Quran surat al-a'la dan pada solat subuh lebih panjang dari itu. Hadis surat Muslim, juz 1 halaman 338, nomor 171. An Jabir bin Samurah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri wal 'asri bis sama'i dzatil buruj was sama'i wat tariq wasibahihima, rawahu Tirmizi. Dari Jabir bin Samurah bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat duhur dan asar beliau membaca surat was-sama'i dzatil buruj atau Quran surat Al-Buruj, dan was-sama'i wat-thariq atau Quran surat At-Thariq dan yang seperti itu. Hadis surat Tirmizi, juz 1 halaman 190, nomor 306. Ia berkata, hadis hasan sahih. An Muhammad ibn Jubair ibn Mut'aimin an abihi qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghribi bitur, rawahu al-Bukhari. Dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari ayahnya ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur pada salat maghrib. Hadis surat Bukhari, juz 1 halaman 186. An Muhammad ibn Jubair ibn Mut'aimin an abihi qala, samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakra'u bituri fil maghribi, rawahu Muslim. Dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im, dari ayahnya ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur pada salat maghrib. Hadis surat Muslim, juz 1 halaman 338, nomor 174. An Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi salatil maghribi bi suratil a'rafi farraqaha fi raq'ataini, rawahu An-Nasa'i. Dari Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca di dalam salat maghrib surat Al-A'raf. Beliau membagi surat itu di dalam dua rakaat. Hadis surat Nasa'i, juz 2 halaman 170. An Ibn Umar qala, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad, rawahu Ibnu Majah. Dari Ibnu Umar ia berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat maghrib qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Ibnu Majah, juz 1 halaman 272, nomor 833. An Ibni Abbasin an ummihi ummil fadl qalat kharaja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa asibun ra'sahu fi maradihi fa shalla al maghriba fa qara'a bil mursalati fama shallaha ba'du hatta laqiya Allah 'azza wa jalla, rawahu Tirmizi. Dari Ibnu Abbas, dari ibunya yakni Ummul Fadl, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit dengan kepala beliau dibalut, beliau keluar kepada kami untuk sholat maghrib dan membaca surat Al-Mursalat. Setelah itu beliau tidak sholat maghrib lagi sehingga bertemu Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Tirmizi, juz 1 halaman 191, nomor 307. Ia berkata, hadis hasan sahih. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu annahu qala, inna ummal fadl sami'athu wa huwa yaqra'u wal mursalati 'urfa faqalat ya bunayya wallahi laqad dzakartani fi qira'atika hadhihi surata innaha la akhiru ma sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fil maghribi, rawahu al-Bukhari. dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, sesungguhnya Ummul Fadl mendengar Ibnu Abbas membaca wal mursalati urfa. Lalu Ummul Fadl berkata, wahai anakku, demi Allah, sungguh kamu telah mengingatkan aku dengan bacaanmu surat ini. Sesungguhnya surat itu adalah akhir dari apa yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau baca pada salat maghrib. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 185. An Adi ibn Sabit, Sami al-Bara'a radhiyallahu anhu qala, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wat-tini waz-zaituni fil 'isha'i. Ma samitu ahadan ahsana sautan minhu au qira'atan. Rawahu Bukhari. Dari Adi bin Sabit, ia mendengar Al-Bara radhiyallahu an berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca wat-tini waz-zaitun atau Quran surat At-Tin pada salat Isya, yang aku belum pernah mendengar seseorang yang lebih bagus suaranya atau bacaannya daripada beliau. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 186. Anil Bara ibni Azibin annahu qala, sallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-isaa faqra'a bit-tini waz-zaitun. Rawahu Muslim. Dari Al-Bara bin Azib, bahwasanya ia berkata, saya pernah sholat Isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau membaca surat wat-tini waz-zaitun, Quran surat At-Tin. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 339, nomor 176. Anil Bara ibni Azib, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a fil 'isha'il akhirati bit-tini waz-zaitun. Rawahu Tirmidzi. Dari Al-Bara bin Azib, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat Isya beliau membaca wat-tini waz-zaitun atau Quran surat At-Tin. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 1 halaman 193, nomor 309. Ia berkata, hadis hasan sahih. An Abdillah ibn Buraidata an abihi qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'isha'il akhirati bisyamsi wa duhaha wa nahwiha minas suwar. Rawahu Tirmidzi. Dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat Isya beliau membaca wasyamsi wa duhaha dan surat-surat yang seperti itu. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 1 halaman 192, nomor 308. Ia berkata, hadis hasan. An Jabirin annahu qala, shalla Mu'adz bin Jabalil Al-Ansariyyu li ashabihi al-isha'a fatawwala 'alaihim fansarafa rajulun minna fasalla fa ukhbira Mu'adz anhu faqala innahu munafiqun falamma balagha dhalika ar-rajula dakhala 'ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa ahbarahu ma qala Mu'adz. Waqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, aturidu an takuna fattanan ya Mu'ad? Idza amamta an-nasa faqra' bisyamsi wa duhaha wa sabbih isma rabbikal a'la waqra' bismi rabbika wal laili idza yaghsha. Rawahu Muslim. Dari Jabir, bahwasanya ia berkata, Mu'ad bin Jabal Al-Ansari pernah mengimami sahabat-sahabatnya salat Isya. Ia membaca surat yang panjang. Lalu ada seorang laki-laki di antara kami yang memutus. Lalu ia sholat sendiri. Kemudian Mu'adz diberitahu tentang hal itu. Lalu Mu'adz berkata, dia munafik. Setelah perkataan Mu'adz itu sampai kepada laki-laki tersebut, lalu ia menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang dikatakan Mu'adz. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, apa kamu hendak menjadi tukang penyusah? Apabila kamu mengimami orang banyak, maka bacalah surat wasyamsi wa duhaha atau sabbihisma rabbikal a'la atau ikra bismi rabbika atau walaili idza yaghsha. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 340 nomor 179. An Qutbah bin Malik sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri wan nahli basiqatil laha tal'un nadid. Rawahu Muslim. Dari Qutbah bin Malik, ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat subuh wan nahla basiqatil laha tal'un nadid. Quran surat Qaf. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 337 nomor 166. An Qutbah bin Malik qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri wan nakhla basiqatin fir raq'atil ula. An Qutbah bin Malik qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fajri wan nakhla basiqatin fir raq'atil ula. Rawahu Tirmidzi. Dari Qutbah bin Malik ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca wan nakhla basiqatin atau Quran surat Qaf dalam salat subuh pada rakaat pertama. Hadis riwayat Tirmidzi juz 1 halaman 189 nomor 305. Ia berkata hadis hasan sahih. An Amri bin Huraisin qala sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'u fil fajri ka'anni asma'u qira'atahu fala uqsimu bil khunnas al jawaril khunnas. Rawahu Ibnu Majah. Dari Amr bin Hurais ia berkata, aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca dalam salat subuh seolah-olah aku masih mendengar suara beliau. Beliau membaca fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas atau Quran surat At-Takwir. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 1 halaman 268 nomor 817. An Abi Barzata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil fajri ma baina sittina ilal mi'ati. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Barzah bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat subuh antara 60 hingga 100 ayat. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 1 halaman 268 nomor 818. An Ibni Abbasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salati subhi yaumal jumu'ati alif lam mim tanzil as-sajdata wa hal ata 'alal insan. Rawahu Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat subuh pada hari Jumat alif lam mim tanzil Quran surat As-Sajdah dan hal ata 'alal insan Quran surat Al-Insan. Hadis riwayat Ibnu Majah juz 1 halaman 269 nomor 821. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salati subhi yaumal jumu'ati alif lam mim tanzil wal wahal ada. Rawahu An-Nasa'i. Dari Abu Hurairah bahwasanya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat subuh pada hari Jumat alif lam mim tanzil Quran surat As-Sajdah dan hal ata Quran Al-Insan. Hadis riwayat Nasa'i juz 2 halaman 159. An rajulin min Juhainata annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi subhi Idza zulzilatil ardu fi raq'ataini kiltaihima fala adri anasiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am qara'a dzalika amdan. Rawahu Abu Dawud. Dari seseorang dari suku Juhainah bahwasanya ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat subuh idza zulzilatil ardu dalam dua rakaat. Masing-masing keduanya membaca seperti itu. Saya tidak tahu apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena lupa atau memang sengaja membaca demikian. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 1 halaman 215, nomor 816. An Uqbah bin Amirin qala, kuntu aqudu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naqatahu fis safari. Faqala li, ya Uqbah, ala u'allimuka khaira surataini qari'ata? Ala u'allimuka khaira surataini qari'ata? Fa'allamani kul a'udhu birabbil falak wa kul a'udhu birabbin nasi. Qala, falam yaroni surirtu bihima jiddan. Falamma nazala li solati subahi. Salla bihima salata subhi linnasi. Falamma faraga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minas salah, iltafata ilayya faqala, ya Uqbah, kaifa ra'aita? Rawahu Abu Dawud. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, dahulu dalam perjalanan aku menuntun unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Uqbah, maukah aku ajarkan kepadamu sebaik-baik dua surat yang dibaca? Lalu beliau mengajarkan kepadaku surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Namun beliau belum melihat bahwa aku sangat senang dengan kedua surat itu. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun untuk menunaikan salat subuh, maka beliau mengimami sholat subuh dengan membaca kedua surat itu. Setelah selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepadaku seraya bersabda, "Hai Uqbah, bagaimana pendapatmu?" Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 73, nomor 1462. An Uqbah bin Amirin annahu sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil muawwidzataini. Qala Uqbah, fa ammana bihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajri. Rawahu An-Nasa'i. Dari Uqbah bin Amir bahwasanya ia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang al muawwidzataini, yakni Quran surat Al-Falaq dan An-Nas. Uqbah berkata, kemudian beliau mengimami kami pada sholat subuh dengan membaca kedua surat tersebut. Hadis riwayat Nasa'i, juz 2 halaman 158 bersambung.